NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het heeft geen zin om mensen die een zorgpremie niet betalen een geldboete op te leggen, dat zegt het Nibud. Volgens de budgetvoorlichter is het beter om de onderliggende financiële problemen van de wanbetalers op te lossen, zodat ze ook weer hun zorgpremie kunnen betalen. Techbedrijf Apple houdt zich niet aan de Europese wet, vindt de Europese Commissie. Het bedrijf maakt het voor klanten te moeilijk om apps buiten de App Store om te downloaden. En ook app-ontwikkelaars die kunnen amper om de App Store heen. Het bedrijf kan een miljardenboete krijgen als dat niet beter wordt. Het dodental van een grote brand in een batterijenfabriek in Zuid-Korea is opgelopen naar zeker 22. De brandweer meldt ook dat het vuur inmiddels grotendeels is gedoofd. Volgens medewerkers van de fabriek brak de brand uit nadat één of meerdere batterijen waren ontploft. En kandidaat-minister van Economische Zaken Beljaard spreekt berichten tegen dat zijn vertrek bij Koninklijke Horeca Nederland tot stand kwam onder druk van de ledenraad. Onder meer naar klachten over zijn managementstijl. Ik heb zelf besloten om te gaan, zei de PVV'er op een hoorzitting in de Tweede Kamer. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Eurmond en Wessem. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een half uur vertraging door grenscontroles. Een ongeluk op de A27 richting Breda zorgt voor een kwartier extra tussen Noorderloos en Werkendam. En de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Ook een half uur vertraging en ook hier zijn grenscontroles. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. De Spratly-eilanden staan nu misschien niet helder op het netvlies. Het is een kluitje rotsen in de Zuid-Chinese zee waar geopolitieke watchers met angst en beven naar kijken. Een van de conflictgebiedjes in dat gebied dat door China wordt geclaimd ten koste van de territoriale rechten van, in dit geval, de Filipijnen. Een kruidvat waar vorige week door de Chinezen zomaar weer een lontje vlakbij werd gehouden. U hoort het zo meteen. En ook in de Russische deelrepubliek Dagestan ontplofte dit weekend het een en ander. Allemaal ver over de grens. Het is tijd voor Buitenland. Ja, dat was dat ontploffen, of althans schieten. Het was een van de vele filmpjes die opdoken op Telegram kort na aanslagen in Rusland, in die deelrepubliek Dagestan, gisteravond. Gemaskerde mannen openden het vuur op synagogen, kerken en een politiepost in de deelstaat daar. Veel wijst richting Islamitische Staat, maar niemand eiste de aanslag tot nu toe op. De gast is bij mij Misha Kemper, professor Oost-Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Misha. Ja, hallo. En gespecialiseerd in de islam en de Caucasus. Wat weten we eigenlijk precies nu over gisteravond? De slachtofferaantallen liepen vannacht verderop. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, het gaat over twee, op zijn minst twee aanslagen. De ene in het zuiden en die andere in de hoofdstad Makhachkala. Wat precies gebeurd is, hoeveel mensen daarbij betrokken waren, weten we niet. Mm-hmm. Volgens officiële berichten zijn er 15 politieagenten bij gedood in deze twee incidenten. Ja. En nog 5 of 6 van die strijders die daar die aanval gepleegd hebben. Zoals je zei, ging het over plekken waar synagogen zijn. En die synagoge in Derbent is helemaal afgebrand. Ja. Die van Makhachkala heeft ook schade geleden. Ja, Makhachkala is de hoofdstad, hè, en Derbent is een kleinere provinciestad. En er waren twee aanvallen. Je zei het, synagogen, kerken die aangevallen werden. Nog niet opgeëist, maar ik lees dat de meeste analisten IS hierachter vermoeden. Was dat ook jouw eerste idee? Jazeker. Kijk, die kerk is aangevallen en daar is de vader is vermoord door hem de keel open te snijden. Ja. Dat wijst eigenlijk op de praktijk van ISIS zoals we die kennen uit Syrië en Irak. Maar ook in Tajikistan en in Afghanistan waar ook zo gevochten wordt. Dus het lijkt in een patroon te staan van eerdere aanvallen die ook in Rusland gebeurden. Denk aan Krokus in maart. Ja, dat was die grote muziekzaal, hè? Dat concertgebouw in Moskou waar een heftige aanval was. Ja, dat waren Tajiken. Voor zover we weten. Voor zover we weten. Ja. Tajiken werden ons voorgevoerd toen als die daders die dan gesnapt werden. Maar het is goed mogelijk dat daar al Dagestanis bij betrokken werden. Daarna vonden ook razzia's plaats in Dagestan. Dus in de Caucasus en niet alleen maar in Centraal-Azië. Ja, want wat is de voedingsbodem voor dit soort extremistische, gewelddadige islamitische groeperingen in Dagestan? Ja. Dagestan is een kleine en heel arme republiek met zeg maar 2,5 miljoen inwoners, die eigenlijk heel marginaal is in Rusland. Dus de meeste mensen vertrekken om in Centraal-Rusland te werken. Mm-hmm. Heel veel corruptie, heel veel strijd tussen kleine etnieën, want er bestaat niet één Dagestanse natie, maar 20, 25. Dus een voedingsbodem is er sinds de jaren 90, sinds de eerste Tsjetsjeense oorlog. En daarna ging het eigenlijk in Dagestan verder met islamitisch terrorisme. Wat ook op kan wijzen dat we nu te maken hebben met een nieuwe generatie van Dagestaanse terroristen. Dus niet unbedingt Tajiken die daar te werk gaan. Nee, en dan begrijp ik dat Derbent, dat ook een plek is waar nog een redelijk grote Joodse gemeenschap is, of in ieder geval historisch was. Betekent dat ook dat deze aanslag te maken kan hebben bijvoorbeeld met de oorlog in Gaza? Ja, absoluut. Zoals in maart bijvoorbeeld het vliegveld van Makhachkala gestormd werd door islamisten. Toen vliegtuig wat daar een Israëlisch vliegtuig daar belandde en dan bij weg moest. Dus je hebt een heleboel spontane reacties op verhoudingen tussen Rusland en Israël. Maar die zijn goed over het algemeen. Poetin heeft goede betrekkingen met Netanyahu. Mm-hmm. En Netanyahu probeert zich Poetin warm te houden voor zijn oorlog met Hezbollah en de bombardementen die Israël uitvoert op het gebied van Syrië, waar die Russen natuurlijk heel aanwezig zijn. Dus voor de islamisten is Poetin eigenlijk in het westerse kamp, wat aangaat de strijd tegen het terrorisme. Ja, en dan waren er ook niet veel, maar een aantal Russische hoogwaardigheidsbekleders die meteen een relatie legden met de Oekraïne-oorlog. Nou ja, dat is een soort van vaste reflex sinds die oorlog is begonnen, dat alles wat er in Rusland misgaat de schuld is van Oekraïne. Maar is er een verband met de Oekraïne-oorlog? Die is absoluut niet te zien. Zoals je zei, het is een reflex van veiligheidsmedewerkers. Dus de baas van Dagestan, het hoofd van de republiek, is een FSB-man, iemand van de inlichtingendienst die op die baan als president gewoon gecatapulteerd werd. Hmm. En die praat gewoon na wat Poetin hem voorkoudt. Ja. Er zijn geen aanwijzingen daarvoor dat Oekraïne daar baat van zou hebben of vingers daarin zou hebben. En het Westen ook niet. Maar het is heel makkelijk altijd westerse inlichtingendiensten voor te schrijven als de schuldige aan zulke aanvallen. Ja, maar het is wel zo dat die oorlog in Oekraïne ook in gebieden als Dagestan juist tot extra onrust leidt. Hè? Maar dat is een ander verband. Dat is een ander verhaal. Het gaat erom dat veel Dagestanis natuurlijk aan het front gesneuveld zijn, omdat ze buiten proportioneel vertegenwoordigd zijn in het Russische leger of in die andere eenheden die daar strijden. Toen ook Wagner, ne? Een jaar geleden. Uh-huh. Dat is omdat het een arme republiek is en die mensen gewoon werk zoeken. En die werk in het leger is verhoudingsgewijs goed betaald. Dus je hebt in Dagestanse dorpjes, kent iedereen iemand die gesneuveld is in de oorlog. En je hebt lange rijtjes van beelden van mensen die dan als martyrs ook gevierd worden. Ja. Dat heeft te maken met de sociale verhoudingen in Dagestan. In principe onderontwikkeld, door Rusland niet ontwikkeld. En heeft ook te maken met in principe die verhoudingen tussen islam en jodendom die nu aangewakkerd worden. Hmm. Door de Gaza-strijd natuurlijk. Ja, en als er dan zoveel voedingsbodem in Dagestan zelf is, is dan die link met IS wel heel waarschijnlijk? Want is IS geworteld in Dagestan? Er was in Dagestan en in Tsjetsjenië een Caucasus-emiraat, zo heette dat in de jaren 90 en 2000. Dus er is een voedingsbodem, daarvan zijn zeker nog mensen ter plekke. Dat was toen een afsplitsing van Al-Qaeda. Zoals IS ook een afsplitsing van Al-Qaeda is. Die zijn onderlinks natuurlijk alle met elkaar liggen ze overhoop. Maar het is goed mogelijk dat in Dagestan zelfs en in de buurlanden van Dagestan nog cellen actief zijn die niks met de Tajiken te maken hebben in Centraal-Azië of met mensen uit Afghanistan. Maar gewoon een Dagestanse tak van IS willen opbouwen. Het is een merchandise. Ne? Het gaat om een soort van symbool wat je gebruikt om publiciteit te krijgen. Een soort filiaalhouders. Ja. Ja. Dit soort onrust in die islamitische deelrepublieken, is dat iets waar Poetin zich veel zorgen over moet maken? Aan de ene kant ja, want het betekent natuurlijk dat die illusie van veiligheid die hij creëert met zijn reusachtige veiligheidsapparaat, met de National Guard en met alles wat erbij hoort, plus de oorlog, dat dat wel een illusie is waar mensen niet in kunnen geloven. En waar ze ook zien dat zulke acties, en dat zijn spectaculaire acties, daartussenheen komen. Mm-hmm. Want het gaat over aanvallen van bewapende bendes van zeg maar 5-10 man die gewoon opereren in de hoofdstad. Mm. Tegen alle veiligheidsmaatregelen in. Zou ook op corruptie kunnen wijzen en alles mogelijke. Dus er is twijfel natuurlijk aan Poetins bewind en aan de mogelijkheid dat hij veiligheid biedt. Dat Rusland nu uiteen zou vallen door zulke terroracties is niet te vermoeden. Daarvoor is het dan toch te weinig. En daarvoor zijn die mensen in Dagestan ook heel te veel tegen zulke terroristische acties. Dus het zou ook nog wel sympathie voor Poetin kunnen opwekken, omdat ze, ja, jouw vijand is mijn vriend enzovoort. Ja, Poetin zou natuurlijk dit kunnen gebruiken om nog meer te laten zien hoe noodzakelijk hij is, dat er niemand is die hem kan vervangen. Hmm. Ja. In de islam is het christendom en het jodendom, je werd ja ook een priester vermoord. Christendom en jodendom zijn als verwante religies erkend. En mensen van het boek. Ja, en Jezus speelt een rol in de islamitische theologie. Ja. Dus voor moslims is het niet, helemaal niet voor de hand liggend dat die uitgeroeid zouden moeten worden. Maar die spiraal, die islamisten zetten op een escalatie en een spiraal van geweld, zodat ze dan van het chaos kunnen profiteren. Oké. Okay. Hartelijk dank voor je analyse, Misha Kemper. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Hey, stop! Wie is het hard dit daarheen? Troppen naar de jan. Ja, we hebben alleen maar fijne geluiden voor u vandaag. Dit was geweld in de Zuid-Chinese Zee. Want alsof er nog niet genoeg oorlog is, Gaza, Oekraïne en alle zogenaamde vergeten conflicten als Soedan, is er nog een ander strijdtoneel dat de aandacht vraagt. Daar namelijk. Daar lopen spanningen nu hoger op dan tevoren in het gebied dat geclaimd wordt door China. Ondanks het feit dat het internationaal recht bepaalt dat omringende landen als de Filipijnen, Vietnam, Maleisië en Indonesië het tot hun grondgebied mogen rekenen. Bij mij aangeschoven Friso Dubbelboer, politicoloog en onderzoeker bij het Leiden Asia Center. Welkom. Goedemiddag. Ik zei het, een gebied dat al jaren tot onrust leidt vanwege die Chinese claim op die hele zee eigenlijk. Maar de afgelopen week liep de spanning opeens weer hoog op. En dat hoorden we hier toen de Chinese kustwacht een aantal Filipijnse scheepjes aanviel. Wat gebeurde er precies? Ja, dat is eigenlijk is dat een staartje van een escalatie die al ruim een jaar speelt sinds 2023. De Chinezen die proberen sinds ruim een jaar om daar te voorkomen dat de Filipijnen daar een buitenpost die zij daar in zee hebben gecreëerd kunnen bevoorraden. En daar, dat is op een rotsklompje. Er ligt een op het Second Thomas Shoal Atoll, zo heet dat. Dat is een soort atoll-eiland, eigenlijk meer een zandbank. Daar hebben de Filipijnen een heel oud, van oorsprong Amerikaans marineschip met zo'n platte bodem hebben ze laten stranden. Zo'n landingsvaartuig. Zo'n landingsvaartuig, wat we kennen van D-Day. Hmm. En dit valt dus bijna van de ellende uit elkaar, want het is ontzettend oud en roestig. Maar dat dient dus als een buitenpost, een uitkijkpost voor 8 tot 10 Filipijnse mariniers en die moeten zo'n 2 keer per maand bevoorraad worden. En sinds een jaar proberen de Chinezen dat te voorkomen. Ja, en dit ging hard, hè? Ik las verhalen over dat ze met bijlen en messen die militairen die probeerden hun collega's te bevoorraden aanvielen, de Chinese kustwacht. Ja, dat klopt. Hoe opmerkelijk is het dat zo agressief was? Nou, ik ben daar eerlijk gezegd wel door verbaasd en geschrokken. Kijk, het begon allemaal vorig jaar, begin 2023. Dan begonnen de Chinezen de bevoorradingsscheepjes van de Filipijnen lastig te vallen met laserstralen, lichtstralen. Daarna met waterkanonnen. Daarna begonnen ze die scheepjes ook echt fysiek aan de kant te duwen en te rammen. En toen begonnen er ook gewonden te vallen. Maar er is vorig weekend is een nieuwe kustwachtwet van kracht geworden. In ieder geval nieuw onderdeel daarvan in China. Die extra bevoegdheden gaf aan de Chinese kustwacht. Om bijvoorbeeld een scheep van andere landen aan boord te gaan. In beslag te nemen en die mensen 60 dagen te detineren. En eerlijk gezegd, tot mijn grote verbazing, hebben ze slechts 2 dagen gewacht om daar ook echt gebruik van te maken. En ook niet terughoudend. Wat zeggen de Chinezen over het feit dat ze dat gedaan hebben? Nou, dat was professioneel en terughoudend, noemden zij zichzelf. Wat ze deden, volstrekt in overeenstemming met de Chinese maritieme wetgeving. En dus in de Chinese optiek hebben zij zich nog ingehouden. Maar ja, als je die beelden ziet, dan is dat toch een ander verhaal. Inderdaad, met messen, stokken. Je ziet een kustwachtbeambte met een bijl staan zwaaien. En er zijn 8 gewonden gevallen aan de Filipijnse kant. Een van die mariniers is zijn duim bijvoorbeeld kwijtgeraakt. Dus dat is echt niet mis. En dat is echt al een stapje omhoog in de escalatieladder. Ja. En dus zei de Filipijnse president Marcos dat ze op zoek willen naar vreedzame oplossingen, maar ook dat ze zich niet zullen laten intimideren. En eerder al liet hij weten dat zijn land zich wel degelijk klaarmaakt voor een mogelijke oorlog. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Ja, very close to an act of war. We will respond accordingly. We zullen dienovereenkomstig handelen. Maar niet echt een oorlogsdaad, noemt hij het. Is dit geruststellend? Het ging niet over dit incident waar we het net over hebben. Dit is ongeveer een maand geleden, zei hij dat. Tijdens een veiligheidsconferentie in Singapore. En hem werd eigenlijk toen theoretisch gevraagd van waar eigenlijk de grens ligt. En wanneer de Filipijnen steun gaan zoeken bij de VS. Het is zo dat de Filipijnen die hebben een wederzijds bijstandsverdrag met de Verenigde Staten. Mm-hmm. En dat is ook van toepassing op het Filipijnse land, maar ook op Filipijnse schepen. Ook in de Zuid-Chinese Zee, als die gewapend aan worden gevallen. Zo staat dat in het verdrag, een armed attack. Een beetje zoals artikel 5 van het NAVO-verdrag. Ja, dat is als jij aangevallen wordt, dan voelen wij ons ook aangevallen en dan gaan we je steunen. Ja, dus het is niet een 100% automatisme, want er moeten nog consultaties en dergelijke worden gedaan. Maar het is zeker vergelijkbaar met artikel 5. En hem werd dus gevraagd aan president Marcos van wanneer is het zover en wanneer gaan jullie hulp zoeken bij de Amerikanen? Wanneer roepen jullie dat verdrag in? Ja. En hij zei van nou, dat is op het moment dat er doden vallen, hè, dan zitten we daar tegenaan, zei hij. Zo formuleerde hij dat letterlijk. En daar zitten wij nu dus nog niet. Maar wat ik vorige week heb gezien, dat doet mij wel vrezen dat er, als dit zo doorgaat, wel slachtoffers gaan vallen. Ja. Ondertussen is er in het land, in de Filipijnen zelf, ook een politieke crisis gaande. De vicepremier, mevrouw Sara Duterte, de dochter van de vorige president, die we misschien nog wel kennen van zijn oorlog tegen de drugs. Was een bijzondere figuur, laat ik het zo maar zeggen. Die is opgestapt uit de regering. Marcos en Duterte hadden een soort verbond voor de verkiezingen, maar dat lijkt nu uit elkaar te spatten. Dat heeft ook te maken, begreep ik, met die verhouding met China en de Verenigde Staten. Jazeker, dat is best ingewikkeld. Inderdaad, de vader van vicepresident was de voorganger van de huidige president Marcos. En die vorige president Duterte, dus de vader van Sara Duterte, die was erg gericht op China. Ja. En toen Marcos aantrad, was eigenlijk een beetje de verwachting dat hij dat beleid zou volhouden. Maar hij heeft eigenlijk heel snel die draai teruggemaakt naar de Verenigde Staten. En dat is bij de familie Duterte eigenlijk niet goed gevallen. En toen zat dus de huidige vicepresident Sara Duterte ineens opgeschreven met een president die eigenlijk toch het iets andere gerichtheid had dan zij en haar vader. En dat verschil begint steeds groter te worden. En de huidige president Marcos die heeft zich op een gegeven moment ook min of meer uitgesproken over het opnieuw toelaten van onderzoekers van het International Criminal Court. Om onderzoek te doen naar de misstanden onder haar vaders bewind. We kennen de vorige president Duterte vooral van de duizenden drugsdoden die er vielen onder zijn leiding. Vaak door de hand van doden onder vermeende drugshandelaren. Vermeende drugshandelaren, maar vaak gewoon zijn het verslaafden, inderdaad. En ze hebben toen het ICC, zeg maar, het land uitgeschopt onder de vorige president. En Marcos die houdt het dus voor mogelijk dat dat ze op een gegeven moment daar weer mee gaan samenwerken. Hmm. Nou, dat viel natuurlijk helemaal verkeerd in de Duterte-clan. En zie daar dus ook een voedingsbodem voor het uiteenvallen van die coalitie. Ja, en die toenadering tot Amerika weer opnieuw, die zou China ook niet lekker zitten. Is het verstandig van Marcos om dat te doen? Met andere woorden, kan die inderdaad echt rekenen op de steun van de Verenigde Staten? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat weten we eigenlijk pas als de Filipijnen een beroep doen, hè, op dat wederzijds bijstandsverdrag. En het is een beetje... het vermoeden van veel analisten is dat China op dit moment eigenlijk aan het kijken is hoe ver ze kunnen gaan. Hè? Hoe ver kunnen we die Filipijnen daar bijvoorbeeld op dat atol-eilandje terugdringen en wegjagen? En hoeveel ruimte hebben wij totdat de Amerikanen in het spel komen? En... Dat weet je pas als je die grens zeggen... overgaat, natuurlijk. Dat maakt het wel heel gevaarlijk dan, denk ik. Ja, dat is levensgevaarlijk inderdaad. Ja, het is een gevaarlijk spel. Het is een hoog spel dat daar gespeeld wordt. Ja. Op een bepaalde manier zijn wij er ook bij betrokken. Er was onlangs een incident rond Zijne Majesteit Tromp. Een Nederlands fregat wat daar in die Chinese zee ook opereert. Dat werd naar hun smaak iets te dicht benaderd door Chinese straaljagers. Leidde tot een diplomatiek incident. Wat voor impact heeft die conflictueuze situatie daar eigenlijk op ons? Ja, nou ja, wij hebben ons met die Tromp eigenlijk wel een beetje daar in dat wespennest gemengd. Hè, door daar te gaan varen met dat schip. De bedoeling is om de vrijheid van scheepvaart te benadrukken. Dat vindt Nederland ontzettend belangrijk als maritieme natie. Dat heeft Mark Rutte laatst ook nog expliciet zo verwoord. Want de Alibaba-pakjes moeten wel rustig door kunnen stromen natuurlijk. Ja, de Alibaba-pakjes en maar ook andere misschien meer noodzakelijke levensmiddelen. Hmm. Maar het is een praktisch verhaal, maar het is ook een principieel verhaal. Hè? De vrijheid van scheepvaart en internationaal recht. En zo staat dat ook in onze grondwet verwoord, dat Nederland dat steunt. Maar toch een wespennest? Maar toch een wespennest. Hè? Je kan je daar niet inmengen zonder dat je daar toch ook min of meer bij betrokken raakt. En dat is het risico, hè? Want je zit daar in die regio waar al die regionale conflicten spelen. Maar dus ook die rivaliteit tussen China en de VS. En ja, als je daarin mengt, dan is dat toch gewoon een risico dat je mee moet wegen. Ik hoor allerlei analisten somberen over de situatie daar en zeggen binnen 5 jaar is het oorlog. Ja, ik heb geen vissenkom of glazen bol. Dus, maar ik moet zeggen, ik maak mij daar wel zorgen over. Ik durf helemaal geen datum of periode aan te koppelen. Maar waar ik me het meest zorgen over maak, is niet zozeer dat een van de partijen besluit om ten oorlog te trekken. Maar meer gewoon opnieuw een incident, een misverstand, een miscommunicatie. Waar één of twee of meerdere landen, misschien wel de VS, bij betrokken zijn. En dat er dan eigenlijk ongewild een escalatie ontstaat tot een echte oorlog. Dat is waar ik me het meeste zorgen over maak. Op dit moment. Want president Xi heeft de nationalistische retoriek redelijk ver opgejaagd, hè, thuis. Ja, hij heeft zichzelf ook een beetje in een hoek geverfd dat betreft. Dat voor hem de escalatie ook niet heel erg makkelijk maakt. Goed, nou ja, alle reden om je zorgen over te maken. Hartelijk dank, Friso de Boer. Uitgelicht. Ja, zo klinkt dat in Amerika als je op zomerkamp gaat. Maar dan niet het zomerkamp wat misschien u ook wel kent uit de verhalen over Amerika voor kinderen. Dat hoort bij de jeugd van elke Amerikaan. Maar tegenwoordig zijn ze ook behoorlijk populair bij een hele andere leeftijdscategorie. De ouderen namelijk. Amerika-correspondent Carlijn van Houvelingen. Goeiedag, Carlijn. Hallo. Eerst even die zomerkampen. Dat is een echte Amerikaanse traditie, hè? Ja, zeker. Heel veel Amerikanen hebben jeugdherinneringen aan een zomerkamp. Meestal met stapelbedden ergens aan een meer. Er is altijd een kampvuur om marshmallows te roosteren en s'mores te maken. Dan eet je ze met chocola en crackers. Echt een Amerikaanse traditie ook. Wauw. Die kampen die begonnen ooit om stadskinderen kennis te laten maken met de natuur en ze moraal bij te brengen. Ja. Maar inmiddels gaat het echt om bijna de helft van alle Amerikaanse kinderen die op zomerkamp gaan. Zo'n 26 miljoen per jaar. En inmiddels worden ze dus ook populair bij volwassenen. De aanbieders zeggen in de Amerikaanse media dat er meer vraag is dan ooit. Ze hebben wachtlijsten en zijn al uitverkocht voor volgend jaar.